بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. سورة البينة. Ang katibayan. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain. Silang kafirun, tumanggi sa katotohanan, mula sa angkan ng kasulatan, Hudyo at Kristiyano, at sa mushrikun. Mushrikun. Sila ang mga pagano o taong sumasamba sa mga diyus-diyusan, tulad halimbawa ng mga rebulto, santo, santa, propeta, mga anghel, mga larawan, o mga bagay na nasa kalawakan tulad ng araw, bituin at planeta. Sila ay hindi magsisitigil sa pagtakwil hanggat hindi dumarating sa kanila ang malinaw na katibayan. Sa isang sugo mula sa Ala na bumibigkas ng mga pahinang mula sa aklat na dalisay, na naglalaman ng mga tama at matuwid na mga batas, mula sa Ala, at yaong napagkalooban ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, ay hindi sila mahati sa kani-kanilang pananampalataya pagkaraan lamang ng dumating sa kanila ang malinaw na katibayan. Katotohanan, ang mga Hudyo ay nagkaiba hanggang sila ay naging 71 sekta, at katotohanan, ang mga Kristiyano ay nagkaiba hanggang sila ay naging 72 sekta, at itong uma, pamayan ng Muslim, ay magkakahati-hati sa 73 sekta, at ang lahat ng ito ay mapupunta sa apoy ng impyerno, maliban sa isa. Ang mga kasamahan ng propeta ay nagtanong, sino sila o sugo ng Ala? Siya ay sumagot, yaong mga sumusunod kung ano ang aking suna, ginagawa at ng aking mga sahaba, kasamahan, at Tirmidhi. At sila ay hindi inutusan maliban na sila ay sumamba lamang sa Ala, maging matapat sa pananampalataya sa Kanya, maging matuwid at magsagawa ng salaa, pagdarasal, at magbigay ng zakat, kawanggawa. Ito ang tunay at tuwid na pananampalataya. Katotohanan, silang kafirun mula sa mga angkan ng kasulatan, Hudyo at Kristiyano, at sa mushrikum. Sila ay namamalagi roon sa impyerno. Sila ang pinakamasama sa mga nilikha. Katotohanan, silang naniniwala at gumagawa ng mabuti. Sila ang pinakamabuti sa mga nilikha. Ang kanilang gantimpala mula sa kanilang Rab ay ang paraisong Eden. Nasa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos na kung saan sila ay mananahan magpakailanman. Ang Ala ay lubos na masisiyahan sa kanya. Ito ay gantimpala para sa kanya na may takot sa kanyang Rab.